Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Aktiemarkedet har fordøjet det amerikanske midtvejsvalg, og investorerne har igen fået smag for risiko. De næste 55 minutter svinger vi der rundt i finansmarkederne og dykker ned i regnskabsaktuelle virksomheder. Philip Gunst, godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Vi skal kigge på, hvad du har i din portefølje, og så er du også mine fingre på markedet i dag. Ja. Vi har Lars Svendsen, der sidder og venter på en linje. Han kigger på regnskab fra Matas. Og sidst i programmet har vi Lars Persson, som er blevet overhældet indenom. Lars Svendsen i vores lille interne konkurrence her i Millionærklubben. Men her Gunst, et lettelsens rally drog i går igennem aktiemarkedet handlende på det amerikanske midtvejsvalg, der efterlod Trump med en splittet kongres, og det betyder altså, at han måske ikke kan slå så hårdt og voldsomt ud med armene, som han plejer, og som plejer at give nogle bølgeskvulp. Og som jeg kigger op nu, så er vi også åbnet i plus i hvert fald i Danmark. Det er vi. Vi er oppe med 1,8% her til morgen, og det skyldes egentlig generelt positivt marked. Det ser ud til, at det kun er Netcompany, der er nede med 7,5%, og det er egentlig fordi, at deres store aktionærer er ude og sige, at de gerne vil sælge, han vil gerne sælge 7,15 millioner aktier til kurs 220, så den falder til nøjagtigt 220 her til morgen. Ja, det kan jeg godt forstå, han gerne vil, og hive de skrejser hjem. Ja. Det kan vi jo ikke fortænke ham i. Omvendt så til gengæld Matas ude med regnskab, som du siger, stiger 6% her fra morgenstunden, så det ser jo ganske glimrende ud for deres vedkommende. Den holder Matas øje med, den holder Lars Svendsen øje med. Philip Gunst, hvis vi kigger på dem, der var i fokus i går, der havde vi jo en lang række regnskaber. Vestas, FL Svedt og Lundbeck. Vestas, som steg, var det en 7-8% i går. Hvordan ligger den ud her til morgen? Jeg fortsætter i dag med at stige 5%, så der er positive takter på linjen for Vestas, og også et flot regnskab, de kom med i går. Jeg tror egentlig, at det, vi egentlig oplever nu i blandt de danske selskaber, det er egentlig, at vi har haft et dansk marked, der har været under pres her, mens vi har haft de her korrektioner i det generelle marked. Vi har set et dansk marked, der har fået absurd mange tæsk. Vi har også set blandt andet, at Genmap var banket helt ned under 800, nu tilbage i kurs 1000. Vi fik faktisk flere tæsk end de øvrige aktiemarkeder. Præcis, og det er også derfor, jeg tror egentlig, at den her regnskabssæson gør rigtig godt for det danske marked, fordi de danske selskaber leverer rigtig flotte regnskaber, og det ser vi jo så resultaterne af i dag. Mm-hmm. Og det der, som investorerne har bidt ekstra mærke til ved Vestas, det var, at det her prispres, som har været talt op, eller som har ligget og luret, eller som har været i USA, at det ikke var så voldsomt længere, som man havde forventet. Det får altså investorerne til at, kan vi kalde det juble i Vestas? Ja, det synes jeg godt, vi kan. Jeg synes egentlig, det er forløsende også at se nogle af de aktier, der har haft det rigtig svært. Vestas er jo en af dem, der har, efter vi havde, jeg mindes, det var Q2-regnskabet, hvor den faldt for kurs omkring 600, faldt ganske kraftigt på et rigtig sløjt regnskab, og nu begynder den igen at få fodfæste, og vi kan også se Matas, en aktie, der er blevet bumpet sønder sammen igennem de sidste år, og selvfølgelig også en virksomhed, der har haft det svært i et meget presset marked, og har skulle ligesom redefinere sig selv i et marked, som har været ekstremt svært at redefinere sig selv i, men er begyndt at få bugt med den her digitale strategi, og samtidig også er begyndt at få bugt nu, vi så senest med det her opkøb, de lavede af en digital spiller, som også er tegn på, at de begynder at redefinere sig selv, og det bliver aktionærerne med i dag. Og så er det et helt nyt team i Matas ledelsesteam under Gregers Vedelsborg. Ja, det er rigtigt. Philip Gunst, en af de sektorer, der var gevaldigt tur i går, det var inden for cannabis. Det var det. Det var det, og der har du jo ligget og rodet rundt, kan man sige. Du så er gået ud af det. Det, der skete i går i forbindelse med midtvejsvalget, lige hængen på det, det var, at Donald Trump, han afskedede eller bedte sin justitsminister Jeff Sessions om at sige farvel og tak. Det kom nok ikke bag på så mange, at det var den vej, det gik. De to har ikke haft det særlig fedt med hinanden, siden at justitsministeren han erklærede sig inhabil i forbindelse med den her Ruslands undersøgelse, som Mueller han står for. Ja. Men det, der også er med Jeff Sessions, det var, at han ikke har været så begejstret for cannabis. Ja. Og det er Donald Trump. Det er han i hvert fald blevet, man kan sige. Trump har ikke indegyldigt været super positiv omkring det, og man kan sige, det har primært været Jeff Sessions, der egentlig på USA's vegne har været ude og sige, at alle virksomheder, alle individer, der vil prøve at tjene penge på den industri, de skal straffes for det og bødes for det i retssalen i USA. Og man kan sige, det vi jo begynder at se nu, det er, at nu har Canada legaliseret det, og vi havde en periode, hvor at både Canopy og Aurora og de resterende, der er i det her marked, som vi har talt rigtig meget om igennem de sidste sidste hvad? Tilray op med næsten 6% i går. Undskyld. Tilray. Ja, Tilray. Ja, det Tilray har været jeg slynger bare mig med navne jeg har kigget. Jamen jeg kan ikke rigtig tage Tilray seriøst, fordi det var en aktie der blev børsnoteret til kurs 17 eller sådan noget og gik op i kurs 300 ja. Baseret på den hype der var i industrien. Jeg vil egentlig hellere tage blandt andet Canopy og Aurora som ligesom det benchmark i industrien, fordi det er dem der er størst, dem der ligesom har fodfæstet i markedet og er de kanadiske spillere, der er størst. Men man kan sige, det man måske kunne være interessant at kigge på, det er jo, om der er nogle amerikanske spillere i takt med, at det måske bliver nemmere for de her virksomheder at agere i det amerikanske marked inden for cannabis, om der skulle være nogen, man kunne hoppe på der. Og det er også noget, jeg selv holder øje med. Men vi så altså det her rally op til den her legaliseringsdato for et par uger siden, og så faldt tingene ellers ganske gevaldigt. Og jeg tror, jeg fik sagt for, jeg tror, det er 2 uger siden i radioen, at man skulle begynde at holde øje med Canopy omkring kurs 48, som var det, som Constellation Brands købte deres seneste store post til. Mm-hmm. Og det virkede til, at 48, det var vist det rigtige tidspunkt at gøre det på. Det må man sige, det der skete i går, det var også, der var yderligere 2 delstater i USA, de er nu oppe på 10 samlede, som godkendte, jeg tror det var Michigan, de godkendte, ja, at voksne måtte ryge pot, og så var det Missouri, der godkendte cannabis til medicinsk brug. Ja. Det er sådan, det hedder. Ja. Vi har fuld sving i dagens millionærklub. Jeg har Philip Gunst med mig i studiet, og det vil jeg gerne benytte, det vil jeg gerne udnytte på det groveste. Vi plejer kun at have med på telefonen fra ja. London, herr Gunst. Hvordan har du sejlet igennem oktober måned, som jo har gjort rigtig, rigtig, rigtig ondt på de fleste? Jamen, jeg har jo egentlig sejlet sådan lidt sidelæns rundt, og det, eller sideværs, og det kan man sige, set i retrospekt, og hvis man kigger på det generelle marked, så er det jo et eller andet sted, er det svært ikke at være tilfreds med, at man ligger sådan nogenlunde... Du kunne komme ud med våde fødder. Præcis, og kun lige har døbet tæerne i hvad der har været et rigtig svært marked. Jeg tror, folk, der har været eksponeret mod de europæiske markeder, har haft det sværere end folk, der har været eksponeret mod USA. Og der har jeg selvfølgelig også haft en lille fordel i, at jeg primært har været eksponeret mod amerikanske og nordamerikanske selskaber her over oktober måned. Samtidig har jeg været i nogle selskaber, som måske ikke har været lige så tynget af det generelle marked. Blandt andet Patriot One, som jo har været min suveræn største position, er jo en lidt mindre aktie, og samtidig en aktie, der måske ikke følger markedet lige så slavisk, som indeksaktier normalt gør. Mm. Så jeg har måske også været heldig i, at jeg har, eller ikke heldig, det synes jeg er et forkert ord at bruge, men jeg har i hvert fald været privilegeret omkring, at jeg har valgt nogle aktier ud, som ikke nødvendigvis har fulgt markedet slavisk, og det har gjort, at jeg har ligesom har kunne drage fordel af det. Det er jo sådan, Philip Gunst, at din unge alder til trods, så har du jo fulgt markedet tæt i en 4-5 år og skrevet analyser. Du er rent privat langsigtet investor. Har du... Jeg skulle lige til at spørge dig, har du kunnet holde fast i den strategi i det her marked? Nej, det vil jeg ikke just sige. Jeg vil sige, at hen over 2018 har min strategi nok også ændret sig fra udelukkende at være langsigtet og fundamental investor til i højere grad at respektere graferne, respektere, at man sagtens kan udnytte noget i forhold til nogle risk-reward cases i forhold til, jamen, er der nogle aktier, der er faldet absurd meget, så kan man måske udnytte, at markedet har en meget negativ holdning til den her aktie og begynder at være negativ. Det vi typisk ser, det er, at når vi har de her store rallies i aktier, vi så blandt andet måske det bedste eksempel for at tage en fra min egen portefølje, JD, der steg helt vildt fra omkring kurs 20 op til 50, og alle analytikere var positive. Google gik ud og smed $500 millioner efter dem. Walmart gjorde det samme, og folk var sådan, at den her, den går nok i 75 og 100, men lige pludselig så punkterer ballonen. Og det er jo lidt det, vi ser omvendt, så kan du også vælge nogle aktier og sige, okay, dem, der er blevet sunket fuldstændig i hullet og blevet kørt helt ned til sokkeholderne og ikke har mere at komme med, og hvor analytikerne, de er så kritiske, som noget overhovedet kan være. Tag for eksempel Matas som et eksempel, som er blevet bumpet sønder sammen, nu begynder at stige, og har vel reelt set gjort det fra omkring hvad kurs 50-55, og nu ligger i 75. Så jeg tror, at det er i hvert fald det, jeg er begyndt at respektere i højere grad, og måske også derfor, at jeg svinger lidt mere, end jeg nødvendigvis kun er langsigtet. Mm. Der er altså din private portefølje, og så er der din millionærklub portefølje, hvor du har 3 skarpe aktier. Det er 100.000 kroner, du har fået at handle for, Philip. Men jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig en gang, vi havde samtalen her, da vi mødtes til kaffe og en bid brød her i morges, at det har jo været et rigtig, rigtig hårdt marked, hvor det har gjort ondt på mange, og du er den generation, som faktisk ikke har prøvet, at det har gjort, der har selvfølgelig været små nedad, men vi har jo haft 9 år, hvor det har gjort rigtig godt. Ja. Det vil sige, du har aldrig prøvet at handle i, eller agere i et bærmarked. Nej. Det er jo ikke den ene, du er ikke den eneste, der ikke har prøvet det. Der sidder en generation, som ikke har gjort det. Sådan et dask over fingrene, der har kommet her i oktober måned, sådan rent psykologisk. Hvordan takler man det som en 21-årig investor? Det er svært. Jeg tror, en af mine sådan kerneting, jeg har fokuseret rigtig meget på, i hvert fald de sidste par år, det har været, hvorvidt at man kunne undgå at blive påvirket psykologisk. Jeg tror, det er de færreste, der ikke vil sige, at når man handler i aktier og handler med sin hårdt optjente sparepenge, at man ikke bliver påvirket, hvis tingene de lige pludselig skrumper. Og jeg tror, at der er rigtig mange, der også lader det gå ud over deres hverdag og gå ud over, hvad end de sidder og laver til dagligt, hvis aktiemarkedet er negativt. Så jeg har da også hørt rigtig mange komme til mig i løbet af de sidste to måneder og sige, jeg har startet på aktiemarkedet i 2018, jeg har tabt 30% af min portefølje, fordi hvad fanden gør jeg? Altså jeg har lyst til at stikke halen mellem benene og sælge alt, og så skal jeg aldrig nogensinde tilbage til det her igen. Der har jeg været privilegeret, jeg har været i 4-5 år, og alligevel har oplevet, selvom du siger, at jeg ikke har været i et bæremarked, det er helt korrekt, jeg har aldrig oplevet, at tingene er dykket, som vi så under IT-boblen, IT-krisen i 0'erne, eller vi så i 08 med finanskrisen. Men jeg har alligevel oplevet nogle korrektioner, og hver jeg har været i nogle aktier, som har været mindre, så har det også gjort rigtig ondt, når tingene til gengæld er faldet, fordi de er det mere volatile. Og det har også betydet, at jeg har alligevel set det her før, og jeg har set min porteføljeværdi falde 4-5% om dagen. Og selvom det gør ondt, så tror jeg, at det er vigtigt, at man ligesom arbejder med sig selv psykologisk og tænker, jamen okay, falder 4-5% i dag, kan vi udnytte det noget? Kan vi måske købe op? Har vi nogle likvider på sidelinjen? Kunne være en ting alternativt, så ligesom have det mindset at se, jamen historisk set, statistisk set, så kommer aktiemarkederne op igen over tid. Og selvom at vi måske falder i dag, så stiger vi måske i morgen eller om en uges tid, og det har vi også set nu. Vi kan allerede se, at de amerikanske indeks, de har samlet sig så meget, at vi ser Dow Jones nu være omkring all-time high igen. Og altså, det, hvem havde troet det for halvanden uge siden, da alt var blodrødt, og vi så VIX i 28, og folk snakkede om krak og krise, og jeg skal komme efter dig. Mm. Men stadigvæk, Philip Gunst, det er jo teori, det er jo snak. Og der kan jeg jo ikke være uenig i dig med det, du siger, men når man så sidder ude på CBS i midt i en eller anden time og sidder og følger med på sin mobiltelefon i aktierne, de drætter ned, så er det jo noget, der kan give lidt ondt i maven. Helt sikkert. Har du sådan reflektivt tænkt over, hvordan du ligesom, om du måske skal sige farvel med en del af dine kontanter i porteføljen, også den private oven på det her nyk? Jeg tror, jeg har mere fået respekt for, at det er en rigtig klog idé altid at have kontanter på sidelinjen. Jeg tror, at være 100% i markedet er aldrig en god idé, fordi at jeg tror, at du kan tit og ofte udnytte de fald, der kommer i markedet. Det skal man et eller andet sted udnytte i mine øjne. Jeg tror, at det er faktisk 2018, vil stå tilbage som det år, hvor jeg for første gang havde mulighed for at købe ind på de her korrektioner. Jeg har tidligere stået og set markedet falde 10%, og så har jeg stået og tænkt, jamen, jeg er jo fuldt eksponeret i markedet, hvad får jeg ud af det nu? Nu kommer jeg ikke til at kunne købe billigt, ligesom alle andre kan. Og der tror jeg et eller andet sted, der vil 2018 stå tilbage som det år, hvor at jeg var klog nok til at have kapital på sidelinjen, til rent faktisk at købe ind i de aktier, der var faldet meget, som jeg stadig synes er sunde virksomheder, som jeg ser en solid upside i. Så det kan man sige, det er i hvert fald en måde at håndtere de her korrektioner på. Mm. Så din millionærklub portefølje, hvad er der sket i den seneste uge, Philip Gunst? Jamen, der er sket nogle rotationer, man kan sige. Vi har haft, i hvert fald for mit vedkommende, har JD og JD.com og Patriot One Technologies har været to kandidater, som har ligget stort set i porteføljen hele året. JD.com havde lige en midterperiode, hvor den var ude. Jeg solgte omkring 32, og så røg den ned i starten af 20'erne, hvor jeg så købte ind igen til omkring kurs 24-25, hvor den også ligger nu. Patriot One er stedet til 2,5, og den har ligget længe omkring det her halvanden 1,8 niveau, og lige pludselig så steg den på nogle rigtig fine nyheder, blandt andet et partnerskab med Cisco, den store ja, det er jo sådan alle mulige virksomheder reelt set. De laver alt fra teknologi til sikkerhed, og jeg skal komme efter dig. Og de har ligesom ligget fast, og så har jeg haft kørende nogle forskellige ting på siden. Jeg har haft Teva, købt Teva til omkring 20, og de kom med det her flotte regnskab, som lidt var ventet i forhold til, at Kåre Schultz, han leverer altid opjusteringer, og han er bare en mand, man kan regne med. Og der solgte jeg med 10% afkast, tror jeg var ret kynisk i forhold til, at jeg skulle sørge for at få min profit hjem. Jeg skulle ikke sidde alt for længe med de der store profitter. Skulle ikke blive grådig? Nej, præcis. Og så lavede jeg det her famøse catalyst play, som er det, vi kalder, når vi køber ind i nogle aktier, som har en specifik katalysator i markedet, som vi forventer, at der kommer et stort sving på. Det vil sige, enten så stiger den voldsomt, eller så falder den voldsomt. Der havde jeg købt den, der hed Aveo Pharmaceuticals, en amerikansk biotech-virksomhed, og der havde jeg købt over flere omgange, havde egentlig en relativt stor position svarende til omkring 30.000, så lidt under 30% af porteføljeværdien. Og først kom de med de her fase 2-resultater, som var egentlig ganske fine, men som det er med biotech, så faldt den, og så kom de med de her fase 3-toplinjeresultater i hvad var det, i tirsdags, hvor jeg havde store... Det kunne jeg se på vores sms, i hvert fald, der lå en masse spørgsmål til, hvad pokker der skete der. Ja, det må man sige, og det gjorde rigtig ondt. Den faldt med 20%, og jeg var heldig at komme ud med skinnet på næsen omkring, jeg tror, det var 15% ned eller sådan noget, så jeg endte trods alt lige ude på dagens laveste. Men igen, jeg tror, at omkring Aveo, omkring de her catalyst plays, så tror jeg, at tirsdag var måske relativt definerende for min holdning til det, og den risiko, der er i det. Tirsdag var en dårlig dag, kan jeg høre. Tirsdag var en dårlig dag. Tirsdag var en rigtig lort dag, for at sige det virkelig så godt, sige det lige ud. Og det tror jeg egentlig var ret sigende for, at man skal virkelig sørge for, at man har hjertet, og man har hovedet med sådan nogle ting. Og jeg tror, at der var jeg måske, det var første gang, jeg lavede sådan en catalyst play, både privat og i millionærklubben, og jeg tror, at det, man skal tage med fra det, det er, at du skal virkelig sætte dig ind i dit stof, og du skal virkelig være opmærksom på, at det er højrisiko, og du ligger, og reelt set, så kan det være plus 200%, men det kan også være minus 50%. Altså det, Tom Hårgaard, han gør hver dag på sekundet. Præcis. Ja. Og det tror jeg, det er jeg måske ikke den rette investor til at gøre, så derfor så tror jeg måske heller, at jeg kommer til at lave frygtelig mange af dem resten af min investeringskarriere. Men du er 21, og Tom Hårgaard nærmer sig de 50, så der er noget erfaring, som du selv siger, der spiller ind der. Men derfor så kan man jo blive lukket. Ja, det kan man. Af Monetas. Ja, man skal også lære undervejs, så det tror jeg, det var det et rigtig godt tegn på. Så din millionærklubportefølje nu, 3 aktier, JD.com, en kinesisk handelsplatform. Ja. Ja, jeg kan også godt lide den. Jeg skal bare sige det som det er, men jeg er lidt usikker på, hvilken vej de kinesiske aktier de skal. Med en handelskrig, en mente, som jeg godt kunne trække ud. Men du holder dig på pladsen? Jamen, som jeg sagde, da jeg var med på radioen sidst, hvor vi også havde, hvad hedder den her, Gnabry fra Saxo Bank. Peter Garnry. Peter Garnry. Ja. Jeg er ikke så god til efternavn. Fordi jeg er fodboldspiller, så jeg tænker altid på fodboldspiller, når jeg tænker på sådan nogle efternavn. Nå, men som han sagde, så... Det er derfor, jeg blev helt tom i blikket der. Ja, præcis. Okay, ja. Men han nævnte jo, at han troede ikke, at den her handelskrig, den ville være løst inden for kort tid. Det tror jeg heller ikke, den bliver. Men vi kunne se bare dagen efter, faktisk, jeg var med på radioen sidst, ser vi Donald Trump gå ud med at tweete. Jamen, han har været i positiv dialog med Xi Jinping i forhold til hans handelsorienterede emner. Og straks så steg samtlige kinesiske aktier. Og det er jo det, jeg ligesom sagde, det er, at når ting er bumpet sønder sammen, som de kinesiske aktier har været i 2018, vi kan også bare se i går, at de amerikanske indeks stiger, Kina stiger overhovedet ikke her til morgen, stort set, meget lidt i hvert fald. Så jeg tror egentlig, der er en relativt stor upside i de kinesiske aktier, og der er JD mit primære valg. Mm. Der havde vi altså også Christina Bortrup, Kina-ekspert, med fra netop Shanghai i går, hvor der er en stor eksport, der netop er gået ned, som Xi Jinping valgte at ligge på nøjagtig samme tid som midtvejsvalget. Haha, det kan man overveje lidt, hvorfor han har gjort det. Men det Christina sagde, det var jo netop, at man har efterlyst, Xi Jinping har jo lovet en masse reformer i Kina, men der er ikke rigtig sket så meget. Og det, man spekulerer lidt over, det er, om han måske har holdt hestene til efter midtvejsvalget, for lige at finde ud af, hvor han havde Donald Trump. Ja. At vi så måske nu får nogle ting og sager, der går løs i netop Kina, der også kan ruske lidt i aktiekurserne. Blandt andet de store tech-giganter, som JD.com er en del af, sammen med Tencent og Alibaba, blandt andre. Patriot One, er du også på stadigvæk? Den rører ingen steder. Den ligger blødt og varmt i min portefølje. Så har vi sagt det. Og den sidste, Tesago. Korrekt. Jeg er en ny spiller i min portefølje, men egentlig en gammel kending til folk, der kender mig og følger mig på de respektive sociale medier. Tesago har jeg haft i min private watchlist, eller på min private watchlist siden 2016. De kom ud med det her godkendelse i Europa og USA sidste år på det præparat, der hedder Saluja, og alt efter, hvordan man vælger at udtale det. Og en aktie, der steg helt op til kurs 175 i slutningen af starten af 2017, helt op til omkring 185 sågar. og er faldet ned til omkring kurs 30 nu. Jeg havde swingtradet den personligt i min private portefølje tidligere på året fra... Det vil sige, hoppet ind ud af den med nogle par dages mellemrum? Ja, det er lidt længere, men omkring en måneds tid, ja, hvor jeg købte den til 31,5, og jeg solgte den til 43, og nu er den så faldet tilbage igen, egentlig på et ganske fint regnskab, de leverede her i sidste uge, og jeg tror egentlig, at igen en aktie, der er bumpet sønder sammen, hvor der ikke er særlig store forventninger til dem, men jeg tror egentlig, at de godt kan kunne få styr på at dels at udbrede det her præparat på det amerikanske marked. De har været rigtig stærke på det europæiske marked, ikke så meget i USA. Samtidig så er de også ved at lave nogle kryds, forsøge krydsstudier med andre præparater for at se, om det kan bruges andre steder end i æggestokscancer. Æggestoks, som vi kom til at kalde lidt tidligere. Nå, nu kom den ud alligevel. Ja. Philip Gunst, inden vi hiver Lars Svendsen med på linjen, skal jeg bare lige høre dig. Hvad er din, er du positiv eller negativ på resten af 2018? Jeg tror egentlig, vi kommer til at få lidt et rally. Jeg tror stadig, vi kommer til at se nogle markeder, der i hvert fald USA, tror jeg, vi kommer op og teste all-time high-niveauerne igen, og det tror jeg egentlig baseret på, hvordan jeg ser den retorik, Donald Trump har i al sin kommunikation for tiden. Han taler rigtig meget om aktiemarkedet, og taler rigtig meget om, at blandt andet, da vi så Fed gå ud og hæve renten over flere omgange, så var han jo nærmest rasende og begyndte at stille spørgsmålstegn ved, om han havde truffet den forkerte beslutning med at skifte Janet Yellen ud med Powerstore. Og et eller andet sted, så tror jeg, at de fakta gør bare, at jeg tror, at vi får et rally i aktiemarkedet, så bliver det spændende at se, hvilke makroøkonomiske tendenser, der kommer til at påvirke resten af året. Mm. Men Donald Trump er altså en glad mand ovenpå det her midtvejsvalg, som gik ned i går, selvom det efterlod ham med en splittet kongres. Republikanerne fik flertal i senatet, demokraterne tog repræsentanternes hus. Og Donald Trumps tweet ovenpå den her nat, det var altså tremendous success tonight, thank you all. Selvom resten af markedet siger, at han altså har fået bundet hænderne lidt tættere ind til kroppen her de næste 2 år. Det er Millionærklubben, vi har fuld gang i finansmarkederne. Du kan selvfølgelig være med som altid. Og god morgen til jer på vores Facebook-side, hvor vi live streamer. Der kan I kommentere og tale med hinanden. Og hvis I vil tale med os direkte her i studiet, så er det via sms'en, og den er 42 600 247. Og der er så en sms, der hedder 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. En dejlig morgen denne torsdag, hvor vi har det danske marked op med, hvad siger vi, Philip Gunst? 1,8. En dejlig morgen, Lars Svendsen. God formiddag, velkommen til. Ja, godmorgen. Har du fået gnasket dig igennem midtvejsvalget på en god og konstruktiv måde? Det tror jeg, men jeg vil godt sige, at jeg tror måske mere noget andet end en hel del, fordi altså nu havde vi sådan et lille rally i går i USA, ikke? Mm. Og så er der selvfølgelig nogen nu, som sidder og siger, aha, nu skal USA op, og USA har været meget godt i år, i hvert fald især Nasdaq, ikke? Det har givet 10%, og Dow Jones har givet 6%, ikke? Mm-hmm. Men jeg tror, at det er lige det, du skal passe på med, fordi altså pengene, altså det er sådan et ceremoniel, jeg ved ikke, om de er fremtid aftaler de industrirådene over, eller bankforeningen, at nu skal vi lige have det her til at se pænt ud. Og så, det løber alle idioterne ind, og så løber de amerikanerne ud, og de sender penge til Europa. Så man skal lige passe på, at det her, det kan altså godt gå hen og blive lidt en fælde i USA. Det tror jeg ikke på. USA, det kommer til at fise af. Forhåbentligvis. Hvis der kommer et rally nu, så rammer vi op, meget højt op, og så støder vi mod loftet, og så får vi et bæremarked. Det er risiko på det punkt. Men jeg tror, at vi er på vej. Europa får sit comeback nu. Og det er jo også morsomt, han fyrer manden så snart det der valg er overstået, fordi det ville han ikke gøre dagen før, fordi så havde han fået røvl og bøv, så kunne alle se, ja, at han ikke kan tåle, at der er en politimester. Mm. Det er jo lidt sjovt, ikke? Det gælder jo om at have muller, som man siger. Ja, og han fyrede altså justitsminister Jeff Sessions, og det kan jo sætte spørgsmålstegn ved den her mullerundersøgelse. Er det ikke morsomt? Det er samme, så snart det der skide valg er overstået. Han turde jo ikke dagen før. Nej, selvfølgelig ikke. Det er da helt absurd. Han kan så ikke engang vente 2 dage. Nej. Fordi han er ligesom sådan... Men han skal jo videre i dagens tekstlag, ikke? Det har han har altid haft så travlt, Trump. Og han venter ikke overhovedet, han skal videre. Men på den anden side, Lars Svendsen, så var du ikke en fyring, der kom bag på nogen, i og med de to har været i struben på hinanden i de sidste års tid, både på Twitter og live, og jeg ved ikke hvad. Det er fuldstændig, jeg kender ikke så meget til det, dog jeg bare sige, at hele grundprincippet, det som har holdt USA's dynamik oppe, og at det ikke har kørt i grøften for mange år siden, det er jo checks and balances, at folk har integritet og passer det, som er deres arbejde. Ikke, at de sidder i lommen på hinanden. Mm. Det er jo det, der har holdt USA op. Hvis ikke de havde det, så var de gået på røven for længe siden. Men Lars Vens, du mener altså nu endelig er tiden kommet til, at de europæiske aktier skal op. Den historie har du talt varm i mange måneder efterhånden, men du er da altså ikke den eneste, der taler. De diverse cheføkonomer, vi har haft forbi studiet på det seneste, har også kørt ud af det spor. Herr Svendsen... Nu må jeg håbe, de sætter power bag med jo. Handling bag, penge bag, det er rigtig, det hedder. Ja, rigtig. Jeg hører rygter om, at du har overhældet Lars Persson i porteføljen. Vi ligger, og nu her til morgen, han kommer lidt igen. Så vi ligger sådan lidt ligesom de der lastbiler nede i Tyskland og kører ved siden af hinanden der. Så jeg er i øjeblikket 600 kroner foran ham, men jeg var på 1000, da dagen startede. Det er jo ikke alt der, vi ikke rosenrødt med. Jeg har i dag en lille setback op i Norge på den, der hedder Fotokure. Den steg til gengæld ganske kraftigt i går, gjorde den, ikke? Jo, men nu falder den dobbelt så meget i dag. Ja, den falder 14% i dag, kan jeg se. Der er kommet regnskab, hvor de siger, at de vil brænde en masse penge af på at markedsføre deres produkter i USA. Og det er jo, gør man selvfølgelig ikke undtagen, man får dem igen, men du kan ligesom... Altså, på børsen er vi ikke så glade for, at man hælder penge ud af røret. Så det er sådan set det, der er galt med den. Mm-hmm. Nå, men det kan jo ske. Det kan jo ske. Du har Matas i din portefølje, Lars Svendsen? Ja, det er jeg glad for. Eller i dag er jeg glad for det. Ja, hvad siger den? Hvad har den givet til dig? Ja, den stiger 7,7%, og jeg har jo lige glad for, den har jo givet mig 1.800 kroner i dag. Men jeg vil bare sige, nu skal jeg jo ikke tale min egen aktie ned, men og jeg har den også selv til op under armene, men at det var altså kun et regnskab, hvor der står, at der er ro over det nu, og nu begynder det at gå den rigtige vej. Det er ikke, altså det var jo uforandret resultat. Det er ikke, at nu hopper det op som en, som en kanin, ikke? Det er der altså ikke. Det var kun, at nu begynder det at køre den rigtige vej. Det er signalet, ikke? Men Lars Svendsen, er det egentlig ikke meget færre, som siger, at vi har lige fået en ny ledelse på plads. De skal lige finde sig selv og hinanden, og et opkøb, der lige... er smuttet ind også. Ja, Philip? Jo, man kan sige, det jeg egentlig hæfter mig ved, det er, at de omsætter lidt mindre, end hvad de gjorde sidste år. Det tror jeg ikke, man skal ligge så frygtelig meget i, fordi de stadig er inde i den her transition period fra, som du siger, få ny ledelse på plads og få en ny strategi til at sejle i samme retning. Men jeg tror egentlig, det jeg hæfter mig ved, det er, at de trods alt begynder at tjene flere penge, og man kan sige, selvom det er begrænset, at det kun er, hvad de hæver, jeg tror, det er deres EBITDA-målsætning med et halvt procent point. Så det er alligevel, må jeg antage fra aktionærernes synsvinkel, at det er alligevel positivt, at de begynder at tjene penge på deres omsætning, og det er jo også det, han går ud og siger, den kære Gregers her til morgen, at de trods alt er blevet dygtigere til at tjene penge på deres omsætning, og det er jo også et eller andet tegn på, at den her digitale strategi, som han har taget med fra sin tid i Coop, hvor han også har taget nogle folk med, de er altså begyndt at sætte ind, og det er jo også, jeg tror, Matas.dk, salget på deres webshop, det steg 61% igen i det her kvartal. Så de leverer altså efter deres strategi, og det ser ud til, at de har valgt den rigtige retning den her gang. Jeg talte med Matas, jeg har talt med dem her løbende for at få Gregers med i studiet i dag, men det er, at Matas faktisk har conference call lige nu her mellem 9 og 10, så ham gemmer vi til lidt senere. Men han er åbenbart indtil videre været meget god til at tale investorerne varme, som jeg kan se det. Ja, hvem spørger du? Jeg spørger ikke. Nej, jeg konkluderer for mig selv og tænker, ja, hvor skal jeg nu hen? Det er ordentligt, så går vi videre. Så går vi videre, ja. Men jeg bare siger, hvis nu skal vi lige prøve at lave en sjov en. Ja. Fordi Hennes & Mauritz kom jo ud med et regnskab, der var det rene. Og hvad hedder det? Så steg den helt vildt, fordi de nu havde skrevet, at deres e-handel var vokset med, jeg ved ikke hvor mange procent. Hvis det var det, så skulle Matas jo også stige som spring frem, som den har i dag. Altså, men det viser lidt om, hvordan nogle gange aktiemarkedet er. Det er altså en flok børn. Det der med H&M, det var ikke ret meget. Det var bare, at du kan sige, nå, har de også fået det, nu begynder det at virke. Ja, det gør det. Og det var, hvad der var, og resten af regnskabet var forfærdeligt. Men ikke som en, så steg aktien jo, var det 12% på en dag, det er en kæmpe kale, ikke? Og Persson hoppede på den og købte den, ikke? Det gjorde han. Det gjorde han. Ja. Men altså, Lars Vendels, det virker som om, du har det som fisk i vandet i den børnehave. Det ved jeg ikke. Nej, men balladen er jo alt det der med de der, hvor lang tid det tager, ikke? Du kan sige, jeg har jo aldrig syntes, at Matas skulle smadres. Den er jo, det er jo trods alt en virksomhed, som... Altså, den er jo reelt set en take-over-kandidat, ikke? Ja. Det er jo det verdens simpleste virksomhed. Køb en par creme, som og lægge det dobbelte på prisen og så selv det, ikke? Altså det er jo sådan. Ved du hvad, vi har sgu talt masser så meget. Jeg synes, vi har været rundt op nu, og så gemmer vi resten af snakken, til vi får Gregers Vedelsborg i studiet her. Der er en sjov mening, Martin. Det gentager de nu, som de har sagt før. Ja. Det er, at de taler jo om, det er jo meget, men det er jo sådan til at finde ud af, at deres antallet af transaktioner går ned, men salget hver gang går op. Nu siger de, at antallet af transaktioner er faldet med 2,3, men til gengæld så er hver af dem steget med 2,8 til 154 kroner. Så det er det, I skal bruge hver gang, I går ind i Matas i gennemsnit. Det er lidt sjovt, fordi jeg har været undtagelsesvis forvirret af mig ind i de der butikker op mod højtider og fødselsdage og sådan noget. Og det sjove er, at de der folk, der står der, som er meget pæne damer og har selv brugt nogle af produkterne og sådan noget, kan man se. Men hvad hedder det? At de er jo ekstremt dygtige til at prøve på at sælge folk. Ja, skal du ikke også have det med, at hvis du køber det her, så får du 2 bonuspoint. Nej, nu er du gået over 700 kroner, nu får du 5, hvis du køber for 300 kroner til. Ja, sådan er det, når man går ind i sådan nogle forretninger, Lars Svendsen. Jo, men balladen er bare, at det viser lidt om, at det virker sådan set godt nok, men til gengæld så er der altså færre, der går derind, ikke? Altså, du kommer kun sjældent, og så køber du til bedstemors fødselsdag om et år, og siger, at sidste salgsdag er stadigvæk valid, ikke? Mm. Det er lidt, altså, det handler jo om sådan nogle ting. Men det er jo også nemmere at sælge, det er jo. Bider de sig selv i hælen? Nå, men det er jo også nemmere at sælge mere til de loyale, til loyale og trofaste kunder, altså proppe mere ned i halsen på det, end det er at vinde nye kunder, selvom det sidste selvfølgelig også er at foretrække. Det er rigtigt. Jeg synes, de skulle lave et nyt produkt til mænd, der hedder fartstriber. Nå, således altså Matas, som Lars Svendsen har i sine portefølje. Matas derude med regnskab denne morgen, og det er investorerne glade for. Det vil sige, det er du også, hr. Svendsen. Ja, ja. Vi kom lidt hurtigt omkring nogle forskellige regnskaber i går, fordi vi kørte hårdt på med midtvejs valg. FL Schmidt landede i går. Jeg kunne ikke sådan lige. Det så ud som om ordre engang var fantastisk, men det så ikke så godt ud de øvrige steder, eller hvordan var det? Ja, det er rigtigt. Ordringer var meget. Der er jo lige så nogle, de har fået nogle store, 2 store ordre i Sydamerika på cement, men jamen, altså, der var, det kører, kan du sige, som det skal, men ikke selve, altså den løbende drift når ikke at vise fremgang, men det er problemet. Men der er jo udsigt til, at det bliver bedre, og den reelle, hvad hedder det, hvis du lige korrigerer lidt for det der, så er der vel reelt en stigning i ordringgangen på 20% i forhold til omsætningen, ikke? Det er den der såkaldte Bill Clinton ratio, book to bill, at der er, og det er jo klart, at du sidder og siger, at vi har reelt en ordre engang på måske 5 milliarder, og uden de der 2 store ordre, der kommer selvfølgelig altid nogle af dem, men vi omsætter, hvad hedder det, sidste år 4,2, og det er 4,3 i år, så er det vel omkring 17-20% frem. Det er jo meget godt, for det kommer jo så senere, ikke? Det er vel også lidt tilfældet egentlig i Gomspace, nu jeg kommer til at tænke over det i forhold til ordrebog. Ja, nu jeg har 2 samlet her i den ene på linjen og den anden i studiet, og så har jeg nemlig nogle lyttere, der spørger på vores sms 42 624 7. Hvad sker der i Gomspace? Hvor er vi henne i den historie? Hvem vil tage den? Jeg vil gerne lægge ud, hvis det er nu, man siger, at jeg forstår det simpelthen. Nu kom de med regnskab forleden dag. Så lidt virksomheden i Aalborg? Lige præcis. De kom med regnskab den anden dag, og det selvfølgelig, når omsætning stiger, og man forsøger at rampe op, som det hedder, altså at køre produktionen markant i vejret, og ansætter flere mennesker osv., så falder man også på bundlinjen. Det var også tilfældet, de omsatte for mere, men omvendt så havde de også et større tab. Det jeg dog ikke forstår, det er, at de ikke har offentliggjort den emission endnu. Nu har vi snakket om den aktieemission med 300 millioner kroner, der skal ud og hentes ind i markedet. Den har vi efterhånden snakket om siden jeg tog til London. Så det vil sige, det er i september måned, starten af september måned. Mm. Hvorfor er det, man ikke bare trækker det plaster af, river plasteret af, og så kommer ud af verden med den, så at forretningen rent faktisk kan fortsætte? Fordi det er jo tydeligt at se, at de rent faktisk har gang i noget godt op i Gomspace og op i Aalborg, at de rent faktisk har i gang med at bygge en forretning, som bliver rigtig, rigtig god, når vi når måske noget, der hedder 2020-2021. Men det nytter jo ikke noget, at de altså, det er jo nærmest en eller anden form for tortur, det de har gang i over for deres aktionærer. De hiver plasteret langsomt af. Ja, det må man sige, at det er godt nok sat fast med dobbeltklæb, når jeg skal komme efter dig. Det er compete. Hvad siger du til den version, Lars Svendsen? Jeg vil sige, at hvis jeg skal kigge på den i dag, så hvis jeg må vente til i morgen. Det må du. Men det er jo, altså, der er jo det at sige til det også, at at de har lige vedtaget den der forhøjelse på den grad sammen, ikke? Og de skal jo lave et stort børsprospekt. Altså det er det helt store, det er altså noget byråkratisk. Og til, altså der, hvor det svage punkt hos dem er, det drejer sig jo om til sådan noget. De skriver også om det i regnskabet, jeg har kun set det lidt, at der var altså en kunde der, som, som ikke ligesom har penge i kassen, så han kan overtage. To kunder endda. Er det to kunder? Ja. Ikke kun en, der... Altså, hedder de ikke Sky, eller er det den samme virksomhed? Det kan jeg ikke finde ud af. Nej, den hedder Ariel and et eller andet. Nej, Ariel and Team, og så har de også den, der hedder Sky and Space, tror jeg. Så jeg tror faktisk, det er to. Nu skal vi høre en gang. Jo, men den ene kan, og den anden kan ikke. Ja, nu skal du høre, Svendsen, det er jo sådan så, at både du og Philip Gunst er med mig i studiet i morgen, fysisk live, så kig på den, og så, så tager vi den head-to-head omkring Gomspace. Ja. Fingerprint har du i din portefølje, svenske Fingerprint. Ja, mere det er mindre. Det er godt for danskere, vi er jo meget glade for det. Ja. Det er det. Fingerprint, Philip Gunst, er den ved at være spændende igen? Jeg ved ikke, om den er ved at være spændende nu, når det er kommet ud, men færre var jo på kursen den anden dag, hvor de sagde, at den skulle ligge i et range mellem, jeg tror, det var 6 og 12 kroner, nu ligger den i 13,5, men det man jo kan begynde som aktionær, hvis man har den, eller hvis man sidder og følger den på sidelinjen, som jeg gør, så kan man jo begynde at overveje over, at hvorfor er det, at insiderne lige pludselig begynder at købe så frygtelig mange aktier, som de har gjort, både bestyrelsesformand, men også deres direktør, også deres administrerende direktør, Christian Frederiksen, købt aktier for... Jeg tror, det var 46.000 aktier tilbage i slutningen af oktober, man kan sige. Det er jo et eller andet sted positivt. Det kan man altid bruge som en eller anden form for benchmark, at insiderne trods alt er positive omkring, hvad der sker i virksomheden. Så jeg tror egentlig også lidt, at det, der er sket i Fingerprint sådan rent strategisk for virksomheden, det er, at de er gået lidt væk fra det her, at det kun skulle være telefoner og det her biometriske fingerprint touch scanner i telefoner, som ligesom var deres primære forretningsben førhen. Nu kan man se, at, og det kan man også se på konkurrenterne, både IDEX og Next Biometrics, at det er de her kortløsninger med fingerprint touch, at det er der, hvor at de helt store cash cow ligger fremadrettet. Så det er jo et eller andet sted spændende at se, hvordan det kommer til at udfolde sig. Hvad kunne det til politiet, når nu der den store held, der har opklaret det meget vanskelige sag om Peter Madsen, hvem der kunne have slået kvinden ihjel? Det var en ufattelig svær sag, som man skrev en bog om. At der kunne man have brugt sådan noget nede i ubåden, som man havde med. Og så her har vi en masse fingeraftryk. Så kom vi rundt, så ser vi alle vejen. Så man kunne lave sådan en scanner. Ja. En helt nyt forretningsben har åbnet sig her. Det er rigtigt. Så kunne min nabos gamle hund have opklaret den sag. Jeg tror, du har set for mange krimifilm, Svendsen. Ja, det er bare, det om igen. Men jeg beskæftiger mig kun med virkeligheden. Det ved jeg faktisk, at den diskussion har vi haft. Du læser overhovedet krimi. Men jeg skal lige høre dig en gang. Nej. Hvad er grunden til, at du har beholdt Fingerprint i din portefølje, Svendsen? Oh, jamen, det er noget er bumpet, og hvis det der, jeg har ikke så meget stand på det, men det er jo altså, det basale, det de laver, er jo noget almindeligt noget, hvis ikke der kommer noget, som er bedre. Mm. Og jeg har jo ikke forstand på den der teknik, som de unge mennesker har, så, hvad hedder det, og hvis de siger, at ja, det kan godt sælges, så... Det er derfor, du... Ja, men det er noget... Altså, når jeg sælger en finger på en dag, så vil jeg aldrig savne den. Nej. Nej, det bliver en afsked uden tårer i din portefølje. Det er ikke noget, jeg har nogen... Men den der AC-teknologi, kunne vende den øjeblik, den har jo haft lidt den samme kurve, men ikke været... Den har været nede i 40. Ja. Og den anden toppede i 137. Er det afkølingsanlæg til software? Ja, også i Aalborg. Ja, også i Aalborg. At den er faktisk on the rise nu. Og det har jo været en aktie, som de stod på hovedet for, eller for at fortælle om, hvor fantastisk det var. Alle de her andre børsdreng. Mm. Så det kan da godt være, at men brændskarmbarn skyer i den, så jeg havde faktisk overvejet, at jeg skulle købe den. Men det kan ikke se, hvis den så også røg i hullet. Ja, men vi har jo talt om det sidste års tid. Der er mange lytter, der har kastet ind i hovedet på os løbende og spurgt, om det ikke var noget for vores porteføljeforvalter. Ja. Jeg ved det så heller ikke, men jeg bare sige, at det har haft en forbløffende lighed med det andet. Ja. Og deres problemer er jo som mig bekendt ikke slet ikke så slemme. Svendsen, det er jo sådan, som jeg sagt, at vi mødes herinde sammen med Philip i morgen til at tage modland. Jeg vil gerne være lige lov. Jeg prøver at sige farvel til dig, for pokker. Nej, men det er kom med den. Nej, det kan jeg. Det er altså ISS. Fordi ISS, det er, som jeg sagde ved kvartal 2, det er en virksomhedskrise. Og de sender meddelelse ud, hvor de fortæller om, at der er fremgang i der er fremgang der, de har startet den største kontrakt med Tyskland med Deutsche Telekom. Ja. Der er en nedgang i overskuddet på en milliard, og de bruger penge på at nedskrive vand mellem himmel og jord og sælger ud af alt. De går nærmest hovedrent. og så videre, og det giver ikke det giver anledning til nedskrivninger og problemer. Så kunne det jo godt være, at man enhver begavet menneske kan se, at det her, det er, kunne jo godt være, at der skulle gøres rigtig hovedrent. Så vi har ikke set det værste endnu? Nej, og det, men det der med, at du, altså, der står, at de vil fastholde udbytter, bla bla bla, tak skal du have, du, og aktien stiger på det, det er jo, det, altså man skal jo lige, altså, nogle gange, jeg kan blive gal nogle gange, når vi ser alle de der virksomheder, der har sekretariater og investor og relations folk og marketing og skidt og møg. Og det eneste, man kan bruge dem til, det er jo at prøve på at lave tryllenummer i luften. Det her, det er jo nærmest absurd. Mm. Det stiger 6%. Den skulle falde 6%. Tak, Lars Svendsen. Vi mødes i morgen. Ja, fortsat god handelsdag. Hej. Så er det altså Lars Svendsen, der har set sig voldsomt galt på, på ISS regnskab. Og derfor, så tænker jeg, at vi egentlig lige skal hive fast i Lars Persson, for egentlig så havde jeg en aftale med ham om, at han skulle kigge lidt nærmere på ISS. Det er ikke en, du følger, herr Gunst? Nej, men, man kan jo knytte en kommentar, eller jeg vil i hvert fald gerne knytte en kommentar til det, han siger. Det er jo også lidt, at jeg synes, at virksomheden i dag er blevet bedre til at pynte på, at når tingene ikke altid er rosenrødt, så kan vi godt lide at få det til at se rosenrødt ud, og det skal jo ikke være en anklage af, at ISS regnskab det er pyntet op til girlander og nytårsknald, men altså omvendt så er der et eller andet sted hold i det som Lav siger, det er jo ikke optimalt og holdbart i den lange ende, når man forsøger at pakke nogle gaver så godt ind, så at tingene stiger 6%, som man siger, hvis de nok skulle have faldt 6% i stedet for, så det er jo heller ikke særlig godt for aktionærer. Man kan komme langt på retorik, men som siger, det viser også lidt om det marked, vi har gang i PT. Philip Gunst, Lars Persson, god formiddag, velkommen til. God formiddag. ISS har lige fået en ordentlig kendhest af Lars Svendsen. Jeg måtte egentlig smide ham ud af røret, inden han blev helt varm, og varm. Hvor er ISS hos dig? Hvordan ligger den i din mave? Jeg forstår det heller ikke. Altså, jeg ved ikke rigtig, hvad det er, at de ser, den skal op med 5%, det må jeg sige, eller nærmest 6%. Så jeg sidder og måber, men nogle gange forstår man jo ikke markedet. Jeg prøver at lede desperat i regnskab af, der, hvor de gode ting var, men jeg har ikke fundet dem endnu. Det kan godt være, at jeg skal helt om på bagsiden, for at der er inviteret til julefrokost, eller sådan noget. Jeg må printe ud og sidde og det kunne ædre med at være flot, hvis aktien steg 6%. Vi gør rent efter jeres julefrokost. Det er jo egentlig ikke... Spøj til side. Nej, jeg kan heller ikke se det. Altså et regnskab, hvor man har lavere overskud, og omsætningen sågar også er faldet en smule. Altså, jeg har... Jeg har lidt svært ved, og endda operationsmarginerne falder nu. Oversætter vi frit fra engelsk her. Ja, og profit. Det var meget fedt. men altså, det er ikke noget med, at vi opererer. Men rengøringsgiganten, servicegiganten, ISS, markedet burde ligge for deres fødder, tænker jeg. Det er aldrig rigtigt. Altså, du og jeg kan starte et rengøringsfirma, Pernille, en koster en spand, ikke? Jeg ved godt, det er overdrevet, fordi der er også alt muligt andet asset manager eller ting og sager. De har receptionister og kantiner Jeg er fræk, når jeg siger sådan noget, bare en koster en spand. Men det kunne være, at vi engang skulle have en eller anden, der forstod ISS, som kunne forklare os det, hvad det er, der er så spændende med den case der. Jeg har husk, svært du det? Det kunne være, at vi skulle få Jeff Grauhorst ind og forklare lidt. Der er sådan en direktør, hører, hvad pokker der foregår der. En IR-mand at forklare om, hvad det er så godt ude i ISS. Nogle gange skal man ikke spørge dem selv. Det er derfor, jeg har både dig og Laura og Philip til ligesom at gå rundt omkring hjørnerne og se, hvad der ligger og lurer. Vi forstår åbenbart ikke casen. Eller også forstår I den, og så gør resten af markedet ikke. Sådan kan vi også sige det. ISS er i hvert fald oppe på et regnskab, som ingen her millionærklubben kan blive enige om, er skide godt. Ja. Skandinavisk Tobacco Company? Yes, ja. De skal jo være glade for, at de købte håndrullede cigarforretning Thompson Cigars tidligere, fordi det er jo dem, der har givet dem god vækst. Den har vækst på 35%. Det eneste, der vækster vel reelt set, hvis vi skal være ærlige. Jamen, det er det. Altså, pivetobak, vi er i hvert fald slet ikke glade for at gå rundt og ryge pive længere. Det er helt nyt. Det falder med... Jeg troede, det var blevet reto. Nå, men det er det så ikke. Nej, det falder med 16% og 13% i bruttoindtjeningen, så det ser lidt skidt ud. Og den skårede tobak også. Men de er også i gang med en, kan man sige, en... udrensning af medarbejdere, ikke? De har fået sagt farvel til en masse medarbejdere og ryddet lidt op der. Så, og så gik de jo ind i noget e-cigaretter, så de prøver jo at komme rundt om casen der. Men det er også, det er også lidt sådan en virksomhed, hvis man altså sådan der helt objektivt ser udefra, sådan der, så er det sådan lidt en virksomhed, man godt kunne tænke lidt, det er sådan lidt en gammel nisse, sådan lidt en umoderne virksomhed et eller andet sted, synes jeg i hvert fald, når jeg tænker på Scandinavian Tobacco Group og tænker udefra. Det er sådan, måske sådan, man tænker, når man er 21, Philip Gunst. Det kan godt være. Jeg er måske en del af den der børnehave, som Lars snakker om. Ja, no. Men det var jo moderne lige pludselig, og vi skulle have store cigarer og ryge håndrullede cigarer til både det ene og det andet. Jamen, må jeg så lige spørge dig, Lars Persson, fordi når man ryger en cigar, er det så ikke en fra Cuba, man ryger, der er rullet på inderlåret af en dejlig dame? Kan Scandinavian Tobacco Company være med der? Nej, fordi de har jo dem for den Dominikanske Republik, og det var jo det, man måske rystede lidt i bukserne over, at lige pludselig, da Barack Obama rakte hånden frem, og der var god stemning, og man tænkte, gud, kan det nu ramme? Men så kom jo skandalerne. Faktisk var der en masse pivelyde på deres ambassade. Der var en masse, der blev syge. Altså sådan hylelyde. Der var en masse amerikanske medarbejdere på den ambassade. Man er ligesom observeret nogle overvågning. Der er noget højfrekvente lyde, som har gjort jo, at de blev syge og sådan noget. Jeg ved ikke, om man har lukket helt ned, men der var et eller andet i hvert fald mystisk. Og så er jo Donald Trump jo heller ikke specielt gode venner med, Cuba. Så det har jo også gjort, at de har nok fået vind i sejlene, og det er nok, der går nok noget tid før, at man ser Cuba, Europa og det helt fantastiske marked i hvert fald. Der er i hvert fald nogle restriktioner stadigvæk. Så hvad var svaret på mit spørgsmål? Det er jo Scandinavian Tobacco Group, de bruger ikke kubanske håndrullede cigarer. De tager de dominikanske håndrullede cigarer i stedet for. Så ja. Okay. Og det er vel med til, at Cuba ikke er rigtig kommet med på banen, fordi at der stadigvæk er sådan lidt modvillig mod det. Man kan godt købe i en cigarforretning kubanske, men det er vel ikke blevet det her blast, som man måske havde håbet eller frygtet kunne ske i hvert fald. Lad mig lige kaste dig derover, hvor du accelererer, og det er teknisk analyse, Lars Persson. Ja. Hvordan ser den ud på dine kurver? Jamen, den har jo haft det lidt svært også, fordi netop, at de har haft en nedgang i omsætningen, og jeg husker for nogle kvartaler siden, hvor at, der nærmest ikke stod nogen ting i deres regnskab, fordi det gik så dårligt, så man havde bare minimeret det, så skrevet så lidt, som man overhovedet kunne. Og det er jo en aktie, der bare bumpet tilbage til kurs 95-100 stykker, der har den ligget. Den har engang lige været op og kys et par gange i 120, og så falder den tilbage hver gang. Det er jo en god udbytteaktie, så altså, er det sådan noget, man stabil, kedelig, og der kan man måske give Philip ret kedelig forbrug, jamen så er måske lidt Scandinavian Tobacco Company eller gruppe, som det hedder, aktie med i din portefølje, det er måske stadigvæk sådan. Det kan man da godt. Lidt ligesom min Swedish Match, den er så bare stedet, hvor tobakoen her, eller tobakoen, den bare ligger stille, ikke? Så ja, sådan er det. Sådan er det. Men nu, vi har jo et marked denne her morgen, et mindre rally efter midtvejsvalget er overstået. Mm. I har fået risiko igen. Appetit på aktier, eller markedet har generelt indtil videre i hvert fald. Og vi ser, at der er en del, der rykker ind netop og køber op. Hvis du havde penge på lommen, Per, sådan, hvor vil du så kigge hen? Nu har jeg ikke flere penge på lommen. Jeg har spurgte også, hvis du havde. I spilindustrien. Vestas ser jo lige pludselig sjov ud igen, efter at have ligget meget kedeligt hele året. Ikke? Den havde lavet et afkast på 0,9%, da vi stod og kiggede på den i går. Og nu er der i hvert fald noget mere positivt. Og købsignaler og det hele. Og lidt fart under feltet. Så det ser da positivt ud. I starten af dagen var der ikke sådan helt hype om den, men som dagen skrev frem, og folk fik analyseret tallene, så skal jeg sige, at der blev taget ved Nellens rod, og aktien steg jo hele 7%, så det var jo en god dag for Vestas aktionærerne, og for Lars Persson jo også. Ikke lidt for sent på den? Ja, den festen fortsætter i dag. Nej, altså hvis det nu er rigtigt, det man ser, så skal den jo op i sådan 550, eller 500, ja, 550 kunne godt være et point, man skulle satse på og skyde efter, så altså. Ja, men du vil også gerne have en trend, en vej, før du hopper på. Netop. Du vil have nogen at løbe i flok med. Yes. Så sådan er det. Og din nyindkøbte spilaktie, Cherry B, og hvad var den anden hed, som du hentede ind i den her uge? Jamen, det var jo den der Cantena Media. Jamen, de jo begge to givet mig lige omkring 10%, 9,9 og 8,4%. Så hvis du kunne følge Philips strategi om, når det var gået med 10%, så skulle jeg snart til at sælge. Så er det ud. Ja, så er det ud. Så er det nu. Det er der med at trykke på knappen. Ja. Men trenden er jo god, så spørgsmålet er, om man lige skal prøve at holde hesten en lille smule. Men jeg kan jo godt se, at det er jo mere høst en gang imellem. Så sådan er det. Ja, det. Faktisk rost et valg af Cherry. Det er jo en af de spillere på det svenske gamblingmarked, som rent faktisk klarer sig rigtig godt. Nu kunne vi se Leo Vegas komme med regnskab i går. Det var ikke synderligt kønt. Nej, det var det ikke. Det var Det var vist 23 eller 24%, den endte nede. Jeg så ikke lige til sidst. Jo, 24. Mm. Ja, 24. Ja, og, men den har jo også været en faldende trend hele året. Den var oppe i 110 i januar og februar måned, og men, så har den bare været... Men det jeg ikke forstår, det er, at nu så jeg lige, hvilke analytikere, der dækkede aktien, og hvordan det så ud. Altså, samtlige analytikere har kursmål, der ligger et sted mellem kurs 60 og kurs 120. Altså, hvordan i alverden... Nu var der en her som morgen, der gik ud og sænkede fra 86 til 68. Den ligger altså i kurs 40 eller sådan noget. Hvordan fanden er det muligt, at der er nogen, der skyder så langt fra mål? Altså, de falder 24% på et regnskab i går, hvilket primært skyldes dels, at deres vækst den ikke er lige så prangende, som den altid har været. Men altså, det er jo fuldstændig skævt. Altså, det er så langt fra mål, som noget overhovedet kan være. Det er jo at lave en afslutning for at lave en fodboldrelation. Lave en afslutning ude for feltet og ramme hjørnefladen. Men hvis du ser sådan nogle analysemodeller, som de fleste fundamentaldrenge ligger og arbejder med, så er det jo sådan noget med, at de fremskriver og indtægter og udgifter osv. osv. Så der vil være stadigvæk nogen, der i deres spreadsheet ser, at de kommer tilbage til på den vækst, som de tidligere har arbejdet med. Ikke? Jeg var til et foredrag sammen med Sydbank, hvor at han viste Søren Løntoft, Jakob, de viste, hvor meget de egentlig stadig arbejdede med tingene og tog højde for osv. osv. Så det er jo nok det, at de skal ind og sige, jamen, er væksten nu helt gået af casen? Det er nok derfor, at vi ser, at nogen stadig siger 120, ikke? Og nogen siger så 60. Nu kan jeg så se her til morgen, at der er flere, der har været ude at sænke. SEB sænker fra 98 til 68, Chiro eller Kepler sænker fra 89 til 69, og Carnegie går ud og sænker fra 65 til 45, så de er trods alt alle sammen enige om, at det var et forfærdeligt regnskab, men altså, det er jo stadig... Ja. Det var Leo Vegas, og man kan altså på de forskellige analytikerhuse, også på Sydbank, gå ind og se analyserne bag de her køb, hold eller og selv, som de går ud og siger, og justeringer. Ja. Herr Persson? Ja? Kan du have en fest i dag? Jamen, det gør jeg. Godt, hej. Hej. Hej. Philip Gunst, du og jeg, vi er 4 minutter tilbage af en millionærklub, hvor vi i den grad hoppede rundt fra det ene selskab til det andet og samlede op på kurssvingninger og nø. I og med, at vi jo stadigvæk har en regnskabssæson, der vælter os, og mørene, den har jo stort set peaked. Det er i morgen, der får vi herhjemme Bavarian Nordic. Ja, det skal også blive spændende. Ja. Og Alcabello lander også, og det bliver altså dig og Svendsen, jeg har med herinde til at tage imod det. Og så er det selvfølgelig også i morgen, vi åbner for telefonerne. Jeg er ikke ved at lukke endnu, du behøver ikke at pakke sammen, Philip Gunst. Det gør jeg da helt. Jeg har ikke flyttet mig ud af flækken. Det, jeg kunne tænke mig at spørge dig om, det er, nu har du en fuld portefølje. Du har et globalt udsyn. Hvis nu jeg sidder derude, eller min del, der spørger på sms'en, siger, jeg har lige 50.000 kroner. Ja. Hvis jeg ikke skal smide dem i danske aktier, hvor skal jeg så kaste dem hen? Det korte svar er Kina. Altså, hvis jeg skal være sådan helt... tro mod dig selv. Tro mod mig selv, og ikke kun tro mod mig selv, men også ud fra, hvad jeg ser, så tror jeg egentlig, Kina er et rigtig godt sted at kigge hen, og det tror jeg, fordi at det er ligesom jeg også har sagt tidligere i dag og her til morgen, så tror jeg egentlig på, at du kan sagtens finde nogle guldklumper i blandt, når der er noget, der er blevet... bombe sønder sammen, og det er Kina virkelig, og der kan man sige, jeg har jo købt JD.com, og det har jeg primært gjort, fordi at jeg synes, den værdiansættelsesmæssigt er fuldstændig skævt værdiansat sammenlignet med, hvad der ellers er i den industri, både i USA, men også i Kina, og også hvad vi ser i forhold til deres konkurrenter på det kinesiske marked, Alibaba blandt andet. Mm. Så jeg tror, at kinesiske aktier kunne sagtens være et sted, man skulle kigge hen. Også frem mod 2019 egentlig, hvor jeg tror, at Kina kunne sagtens være et af de markeder, der måske klarer sig bedre end det generelle marked. Når du handler kinesiske aktier, hvor gør du så det henne, Philip Gunst? Det er jo ikke indlandske noteret. Nej, man kan sige, hvis man skal handle det, så kunne et godt bud kunne være DeGiro, den her lavkutage prisplatform, som faktisk er ganske god til sådan noget. Men jeg vil faktisk sige, at du kan sagtens handle de kinesiske aktier på Nordnet. Det skal bare være dem, der er børsnoteret i USA, og dem er der så til gengæld også rigtig præcis mange af. Mm. Lige et hurtigt spørgsmål. Seabrain, er det en, du har fulgt, Fylde Gunst? Er det ikke landet her til morgen også, så vidt jeg husker? Jo, dem og Kimo Metek er kommet med regnskab her til morgen, siger begge to. Ja. Men altså to aktier, som i hvert fald, hvad hedder Seabrain, falder, eller hvad hedder det, er ikke omsat for særlig meget. 300.000 var det. Kimo Metek? Ja, det er jo ligegyldigt, hvordan du ligger trykket. Du er så international. Ja. Men de stiger begge to 4-5% og kommer med flotte regnskaber. Også to virksomheder, der er garant for at komme med gode regnskaber, så det er jo bare fint. Det har så ventet Karin, hun vil gerne vide, Fylde Gunst, Pandora. Ja. Som jo også var en, der tog sig en ordentlig swingtur her i denne her uge oven på det regnskab, hvor de ændrede deres strategi, fjernede den her med, at vi skal åbne flere nye butikker. Ja. Hvad siger herr Gunst til den? Jeg synes stadig, den er dyr et eller andet sted, og det synes jeg egentlig, fordi at jeg synes et eller andet sted stadig, at den her opkøb, de her opkøbstryk, der er stadig priset ind i den nuværende kurs. En kapitalfonde, der har lagt budlinger, eller hvad gerne vil, ja. Jeg vil gerne se den her ansættelse af en ny administrerende direktør, en stærk profil, der kan skabe ro i biksen, og om det skal være en Kåre Schultz inden for retail, det ved jeg ikke, men det skal i hvert fald være en, som er en stærk profil, jo sagtens være en international profil, som kan få Pandora på ret køl igen. Mm. Fylde Gunst, vi mødes igen i morgen her i studiet sammen med Lars Svendsen, hvor vi tager imod jer lytter, I kan ringe ind til os. Indtil da, fortsat rigtig god dag.